صورت سے مخی صورت دخان میں مناسبت دید ایسر دے رابط مناسبت دید سر دے فَإِنَّمَا يَسْرْنَاهُ بِلِسَانِكَ اللہ تعالیٰ و ایمان آسان کرے قرآن پر جبستہ بانے متجبستہ میں چاہ آسان کرے لئے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَقَارِ دِي نسیت وَاقْلِ اِنَّمَا يَسْرْنَاهُ بِلِسَانِكَ آسان کرے میں دا قرآن پر جبستہ بانے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَرَبْنُو لَجُ دا پار دیش دی نسیت و اخلی نو اس داغا نسیت اغسطو داغا کئیو دا نسیت و اخلی دا سنہ چی آسان کرمی دی تنزیل الكتاب دا منزل کتاب دیخا تنزیل فإنما یسرناو بلسانی کا تنزیل الكتاب دا منزل کتاب دی نو دا منزل کتاب دی ناظر شور پس سر دخان نا حی او میم اللہ اعلم بمرادہی بذالک اللہ تعالیٰ عالم نے پمرات پل سرد دینا رموز دلی دادی چھے رموز سدی حی حاوی الحجج او میم ماحی الشبہ حاوی پتول دلائل باندی او میم ماحی الشبہ محرکون کے لئے سبونے ستا شدے ربوزی شک شدے بل لرکی یا دیم رمض دے حی حاد دی نظر تیزون کے دی نظر دے او میم ممد الفکر امداد ورکی عقل انسان لکھا تنزیل الكتاب دا منزل کتاب من اللہ نازل شبیر جانب دا اللہ تعالیٰ ندا سے اللہ العزیز و ضرور دے زنتقام دے بدل بدل نوالی کنیمانی الحکیم حکیم دے تو محلت اور قولو کی تازی حکمت تے تہارا آیات کی حکمتوں نے دی دے ضرور دے مو حکیم نے حکمت والا دے ونازلول دے کتاب کی دا فَإِنَّمَا يَسْرْنَاهُ بِلِسَانِكَ نو آسان میں کے پجب استعبانی ذکا چل اللہ تعالیٰ دا کتاب نازل کرے دے انو سل پارے نازل کرے دے اس داہی نیدی دیل وجوائیو یوار دا نا لینا مخیمی کتابوں نے نازل کری دی او دا سی منزل کتاب دے جانب دا عزیز نزورور دے گوار غالب دے او حکیم حکمت والا دے دلیل عقیوں کا بیان نہیں نازل شوئے دے دے پارک اخبر خالق و قیلی ان فی السماوات والارض پاسمانون و پزنو کی فتح ازر پاسمانون و پزنو کی لآیات دلائل لی فحدوث دا اجسام سرا لا حدوث دا اجسام لآیات دلائل فحدوث دا اجسام سرا للمؤمنین دا پار دا مؤمنان وفی خلقكم اپا پیدائش تاسو کے وما یبثو آغا چی خوارلی من دابتن دا دابین فبرو پا بحر کے آیاتن آیاتن دی على حدوث الارواح فحادثوالی دا ارواح مانی لقومی یومنون دا پار دا آقوم چی اگا ایمان راری دا حدوث دا ارواح دی دا حادث دی او اللہ قدیم ذات دے بل انخلاف تے گورا یا اختلاف اللیل والنہار بل ندل شپی او دردی دا لو انخلاف اللہ راولی دا مانا استاد فائدی دا پارا وہا وچ نازلی اللہ تعالی دا اسمان نمی رزقن دا باران نا من رزق دباران فأحيا به الأرض تازه كي پديس رزمك بعد موتها پس تيتوالي دارين حسن بسري رحمة الله عليه وخلق توي وريض برال ويا قد استاسو رزق راغ استاسو رزق راغ نو خو استاسو دو بناون دو وجه نبتاسو باني منشو منشو نابا بل پيلارا استاسو دو بناون دو وجه نستاسو نستاسو رزق بل پيلارا دا بے غیتری نو پا دی فا احیاء تازہ کی پا دی سر عظمت بعد موتها و تصریف الیاح پالو دولو دو بادنو کی آیاتن دلائل لی و حدوث دا اعراض سرا دا اعراض دی حادث دی دی مانا آیاتن لقومی یعقلون او قوم لکی غیفویگی غیفویگی دا آیاتن دیولا تلک آیات اللہ دا آیاتن دا اللہ تعالی دی دا سو تلکا دا مذکور حجج دلائل دا سری دا آیاتون دا اللہ تعالیٰ دی دا آیاتون دا اللہ تعالیٰ دی الدالت علی وحدانیت اللہ چه دالی پا وحدانیت دا اللہ تعالیٰ مانی دا دالی پا وحدانیت دا اللہ تعالیٰ مانی نتلوها علیک بالحق نلم دینا رپتابانی بالحق بالدلیل الحق فدلیل حق قصر اثبات رسالت شو فبأی حدیث پا کم یو کلام سر بعد اللہ پس دا کلام دا اللہ تعالیٰ نا فبأی حدیث فکم کلام سر بعد اللہ بعد کلام اللہ پس دا کلام دا اللہ تعالیٰ نا و آیاتی او دلائل دا اللہ تعالیٰ نا یاد بھی آیاتوننا فی الافاق شپا رض نرس فمائی باد و باران دا ہم آیاتونن دی یؤمنون دی با ایمان راری دا دلائل تنمانی چی کاثر کیے گی دا سر او توکا خونو دا انو گفت سے دا زمک آسمان او شتوری دا پیدا کری دی دا خود دلائل دا توحید دا اللہ تعالیٰ دی چی دی موجود کون کے سوک دے اگر جرغی او آرے پیدا کری دی او غبی روانی اس اللہ تعالیٰ تخلیف و قرآن ورکی کسوک دا نمانی دی دلائل نے عبرت و نغس نو عزیز و حکیم دے عزیز و حکیم دے ویلن عذاب دے لکل افاکن دے پار دہر کذاب دروجن کافر کول دروجن نیخا پا دنیا کی پا مخدز مجھے کافر چیز دا دروجن نی ویلن عذاب دے لکل افاکن دے پار دہر کذاب چیغی تکذیب کئی دروغ وی اسیر جنانگار وی کثیر الاسمی دائے یسمع آیات اللہ دائے دلیل لے درو جنوالی ادھ جنانگار ہے یسمع آیات اللہ واوری آیاتین دا اللہ تعالیٰ تطلع علی کلستیشی پا دباندی دا آیاتین پا دلستیشی ثم یسر و مستقبرن بی اوزر لے تکبر کونکے دا قبول لاغینا اگر قبول لی کی خانا آیاتین ادھا دلائل دیر ناخلی تکبرن تکبر کونکی لقبول لاغنا ثم یسر و اگر جی تکبر کونکی کال لم یسمع حالک شنی اولی و دل دا آیاتنا دا آیاتنا توائی دارو چرے اولی دلی دلی دا نشانین علامی دارو لی دلی دلی فبشرو بعذاب علیم زیر ورک و لفا عذاب درناک سرا خلا بیا تنشا عذاب تا زیر ورک تحکمن ورک ویخا فعذاب درناک سرا وإذا علم من آياتنا شيئا فوقت كي وفي جني دي دا آياتنا زمانة يوشي شدا دا الله تعالى آياتنا دي أو دي كي دلائل دي اتخذها هدوا ونسي أغيلا لفتوك سرا أغيلا سرا قام مسخرة شروع كي توكي شروع كي آياتنا سرا دلائل سرا معجزة سرا قل آئے قدا قصان لهم عذاب مولی دید پر عذاب سپکون کے لئے لیکن دید آیاتین اس پر قوال ہے وکن اللہ ودید عذاب مبین ورکی دا دنیا کی انکار کی دی اور دی آیاتین اس پر رٹو کی تی اللہ وی ومن ورائه المفقد دینا دنیا کی با عذاب مبین یول ورکی عذاب بی کیو کہ دنیا کی عذاب ورنکی ومن ورائه المفقد دینا جہنم و جہنم دے لا یغنی عنہم لربنی کی دین ما کسبو آجری کسب کیشتے آدھے یوشی جا بیرنا غلر نکی ولا متخذو من دون اللہ امینی ولی ما سوا دا اللہ تعالیٰ نا من لربنی کی دین ما کسبو جدی کسب کیشتے آئے اسے دا کفر ستا سدا خدایان ولا ما اونا آو خدایان دے اتخذو شنیولی دی من دونی رائے ما سوا دا اللہ تعالیٰ نا اولیاء دوستان خدایان اغب لرنے تکلیف عذاب لرنے کی ولہم عذاب عظیم دے دے پارا عذاب عظیم دے لوئی دے دے دے پارا عذاب دے لینکارہم القرآن دے وجہ انکار دے نشی دے قرآن انکار کے انو عذاب عظیم بولا ورکی عذاب لے بولا ورکی ذکا ہذا ہدا دا قرآن ہدایت دے دا قرآن ہدایت دے دا قرآن ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دا ہدایت دے سنگ ہدایت دے رہنمائی کے ادار خی ہذا ہدا دا قرآن ہدایت دے اور پا کافر بانے سے لے ہوا علیہم عما پا رمان لنتوب دے نو دبان لنتوب دے ازاد ہدایت والذین آل کسان کفرو کی کافرانی بے آیات ربیم پایات مزرب باندے آل کسان کی کافرانی پایات مزرب لهم عذاب دیلرا سختی دا لیا سختی مولا ورکی یا حزن حسدا من رجز علیم لعذاب درناکنا دیلرا حسدا یا سختی دا ولمن رجز علیم لعذاب درناکنا اس وقت دلیل توحید بیانی لتا يتفكرون فوري وكم بخط تاسو فكر نكوي بدي دلائلو كي تاسو منكر كي اغا ذات نبي جني الله الذي دلل التوحيد الله تعالى اغا ذات دي سخر لكم البحث مسخر كري تعالى دريابونا لا دريابونا مسخر كري كدا وچو يا دا كلكو ندي ماني بسوكتلي تجري جاري فلك تجري الفلك فيه بأمري فاروی جاری کری دی بیرائی کی اکلیچ بی امری فا امر دا اللہ تعالی بیرائی جاری جیازی نالار سے پکی روانی ولی تب تغو جکاد طلب کی من فضلی دا فضل دا اللہ تعالی نا فبالتجارتی فتجارت سر ولعلکم تشکرون دا پاروی تاس شاکران شئی شاکران شئی دا اللہ تعالی مسخر لکم ما فی السماوات مسخر کری تاس اللہ عجب آسمانون کی دی هذا چې په زما کې دي جميعا ټول من هو جانب د الله تعالی نه نه مسخر دي تابعدار دي پیدا کړی دي هر کله چې تاسو دا پیدا کړی وي نو دا توحید اومني ان فی ذلک فتی سر پدې آسمان زمګه کې ل آیات د العین لقوم یتفکرون د پار دا کوم چې فکر کوي هغه فکر کوي وچی فکر ہوئی کنا علب آیات میں فکر آباشت کی بک شاید رہی راہ آباشت کی پیشارت شہی لا راہ را جتاتا لا روخی او فکر آگا را جتاتا رہنمائی کی قل ورطو آیا تفیف ورکی خوا تو تفیف ورکی قل وائی للذین آکسانو تا آمنو فی ایمان راولے مومن آمنو تو آئے سورت مکی آمنو فی ایمان راولے یغفرو یغفرو درگزرو کی یغفرو درگزرو کی للذین آتسانون لا یرجون ایام اللہ چیغی لا یخافون لا یرجون امید نساتی امید سمانا لا یخافون نیرین ایام اللہ دا عذابون دا اللہ تعالی نا تذکیر بی ایام اللہ ورکخا نیرین جی ای تذکیر بی ایام اللہ باندے پروانشترے بی قومون تنبوری ليجزي علت ليجزي داولي ليلا در گزر ديوكي ليجزي جزاور كي قوما قوم دا كافران تبي ما كانوا يكسبون فسبب دائي كي كسب قرده دائي كي كم كفريات شركيات تي داغي بدلي بولور كي انو يغفر للذين لا يرجون جگل دينه كي در گزر ديوكي تينا در گزر دائي تغم الله تعالى تفوس كي او تذکیر بی ایام اللہ ولورک لا یرجون بی ایام اللہ ایتا تذکیر بی ایام اللہ وی نسیت فاغ وقائع و فا عذابون دا اللہ تعالی واندے اگر رغش کون دے نسیت نا خوی اگر پیر رضی حادیان و سمودیان و بانے جی پیر شیر دا عذاب اگیتا نگوری اس اللہ تعالی وی ہر زمانے کی ہر سوک چی دا اللہ عجیب عدل لے دا اللہ تعالیٰ سے لیشان دے اللہ وی پارا زمانے کی ہر سوچی پارا خطہ کی نما قانون دا دے من عمل صالحا اگر چاچا عملو تو صالحا فلنفسی فمفیدا لنفسی مفید نفس دے لرا دار میں ایک عمل فائدہ بتا ترہ سکھنا ومن اسا چاچے گناہوں کو ومن اسا چاچے شرکوں کو شرکوں کو گناہوں کو فعليها نقدبان فعليها قدبان ضرر داغدي دمان ضرر داغدي ثم الى ربكم ترجعون يا وتا سر اول تراجي شي رب تراجي شي رب ذهب زي نس بيان کی ہوتا ہے کہ رب تلاش شي نقش للي انا تاس تے خبر در کڑے دے او کتاب کتابوں کی تاس تے پیغمبران را لی گلی دی وقتن کو وقتن تفوس بغیر نہ کہیں ثم الى ربكم ترجعون بس رب تب راجی شی تش راجی کی دل خونی دی کتابونی لیت را لگلی دی انبیاء را لگلی تفوس بغیر نہ کہیں سنگا یو داغی کتابوں نا دلیل نقلی دے موسیٰ علیہ السلام پاری کتاب بیانو من عمل صالحا فلنفسی ومن اصاف علیہا ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب اللہ وی ماور کرو بنی اسرائیل تا کتابنا بنی اسرائیل تا تورات انجیل لا تندرہ دلیو شفیفی والحکم حکم نور کرو علم او فهم والحكم مراد علم او فهم علم او فهم نوركلو والنبوة نبوة نوركلو پیغمبران فشدیر علماء امتی کے انبیاء من اسرائیل ورزقناهم ارزق نوركلو وغیر من المن والسلوى من الطیبات تاغفاکنا وفضلناهم ازیات کرمی دا بن اسرائیل على العالمين ومخلوقات معنی پخپل زمانہ کے فلا زمانہ کے لئے معنی اللہ دیر نعمات کرو وآتيناهم بينات من الأمر واركلوا ما ديتا وآتيناهم أو واركلوا ما ديتا بينات آياتنا من الأمر دجن من الأمر دأمرنا دجننا أغا نشاني يو معجزات وآياتنا دحلال وحرام وأوامر نواهي من الأمر دجننا فما اختلفوا لدي اختلاف نكبار دينك فما اختلفوا دي اختلاف نكر في بعثة النبي وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي إلا من بعد ما جاءوا بالعلم مگر پس تاين اترار ديت علم ديدتا نستا خلافه وكو ذكر پر تورات انجيل كي ود رسول الله صلى الله عليه وسلم طول ذكر شئو بود ذكر غزو وصوم اطلعو تائفا نصرانيا بحر سواب کی رسیدن دے بدانا مو خطاب تم پہ کسی درو نو من بعد ما جاؤ من العلم پس تاہر شرائع دیتا علم بغیا عنادا عنادا لعناد دو جنے کو نمانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بینہم عناد کو بینہم خارجا بینہم خارجا صدرہم خارجا قلبہم جدا عناد خارج شہد سنینا تزرنا ان ربک پتہ اس رب کا یقین فیصلہ بہو کی پربا بینوں پما بین رہے کی یوم القیامہ روز قیامت کی اللہ با روز قیامت کی فیصلہ ہو کی فی ما کانوا فی یختلفون پا کی چوں دی اختلاف کو ان کے مومنان سرا مومنان سرا اختلاف کو اللہ تعالی وہ جو فیصلہ حکم وہی پرنن کی ہے ما کا خراشی سمرا دلائل وہی اس وقت جدی ذکر کئی سے گورا یقین اسا کئی بنی اسرائیل تو وہی وہ بنی اسرائیل استاس نرستما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راو لے گو یختلفون جدے کانو فی یختلفون انجعلوک حکما وقاضیا ثم جعلنا تبعا نگر دو تالر علا شریعت من الامر پاو شریعت مانی پاو طریقہ مانی دا امرنا دا دیننا فاو طریقہ من الامر دا دیننا فتبع تابعیت داغی شریعت ولا تتبع احواء الذین تابداری مکود خواہش داغ کسانو یعنی دا دین داغ کسانو دا دی دا دین نزان ساتا دا دی دا خواہش نزان ساتا خا دا دین داغ کسانو دا خواہش داغ کسانو نزان ساتا لا یعلمون چغی نتویگی ای خو نکویگی یهودیانی نکویگی نسوارانی نکویگی دا غیر دین نزان ساتا انهم دیتی دی لن یغنو عنکا هرگز با لر نکی دتانا لن یغنو هرگز با لر نکی دتانا من اللہ شیعہ من عذاب اللہ شیعہ دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نیو شیع دیتا بداری مکو سبارتانا دیتا عذاب نیو شیع نشی در پولے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ پَتَيْسَرَ ظَالِمَان بَعْضُمْ بَعْضِ دَيَيْنَا اولیاءُ بَعْضِمْ دوستان دو بَعْضِ دَيَيْنَا وہ دا یہود و نسوارا خلقی یو دیخوا مومن تا گورے خلقی لدائی دشمنی دا وَالْقِنَا بَيْنَهُمَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضُوَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ خلقی دشمنی دا خو مسلمان تا یو دی مسلمان تا یو دی اِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُمْ ظَالِمَان كَافِرَان اس ظالمان انا تل كافران واخلا تل كافران اولیاء و بعضن دوستان دا بعض دی ادا تل دوستان دا بعض دی فلا يضرون كا نظر بون رسي تاتا عدم موالاتهم عدم موالات تديخا كتر سر دوستي و سر اونكي بالکل فروائے مساتا واللہ ولی المتقین اللہ تعالیٰ دوست متقیان دے اللہ تعالیٰ دوست متقیان دے ہذا بصائر دا دلائل لی دا قرآن بصائر دلائل لی حجج دی للناس والجن من یدمو پیریانو تا وہدن اہدایت پہ ورحمتن ارحمت پہ لقومی یوکنون دپار دا حکم سی یقین کئی حکم لچے غی یقین کئی ہو فسمان یقین کئی کہ غی یقین کئی پر ایمانینا غی دپار ہدایت پہ کنا رحمت پہ کنا شلولیے ذکیے ہدایت پہ رحمت پہ شفایا شرافت پہ عظمت پہ لقومی یوکنون سی یقین کئی یقین پہ نکئی نہ غد پارا کو حالات سے بل ہوا علیہ عما بلکہ پاغبان نہ غد داتا لم توب دے ام حسب الذین اے گمان کی آئے کسان اجتلح السیئات سے اگر گمان کی دے سیئات ہو اے گمان کی آئے کسان اے گمان کی آئے کسان اجتلح السیئات سے اگر عما ابتسبو اتصبو چہرے کسب کئی السیئات دا کفریات و شرکیات ہو دے دا گمان کی ہم حسی شکایت دے دا اے گمان کی آکسان اجترحو چہرے کسب کئی کسب دا سکئی ہے دا سیئات ہو یعنی عمل کوی ناکارا شرکیات کفریات ان نجعلہم اید گردہم دے کلنین پشاند آئے کسانی سیمان راوڑے عمل صالحہ چاہی سواہم محیاؤں برابر دی جنگی دے دی سواہم برابر دی محیاؤں جنگی دے دی ومماتوں عمر دے دی یا جن دے دی یا مرد دے دی مرا جنگی یو برابر دی نا یا جن او مرد دے دی یو شان دے دی نا دا مومن مرد رحمت دے دا کافر مرد دا خدا قہر و غضب دے دا فرق دے پہ کہ سا ما یحکمون بد دے اگر دے حکم کی سنگ دے حکم کی کہ منجا تاسو یو برابر پہ دین کی یو یو جن کی یو یو مرد کی یو یو دا بدے وی نا اللہ تعالیٰ وی دز مکر آسمان فرق دے اس بل دلیل ورطا اللہ تعالیٰ وید توحید تا سدی توحید تنگو رئی وما ایسا عبد دیا غشدی حکم کی من عدم التفاوت سا اما یحکمون من عدم التفاوت دا عدم نتفاوتنا وخلق اللہ السماوات والارض پیدا کری دی اللہ تعالیٰ اسمانون ازمکا پیدا کری دی اسمانون ازمکا سدائی پیدا کرلو بالحق بالدلیل الحق لیدلو علا قدرتی کہ دال چی تو قدرت تا اللہ تعالیٰ بانے خواہ دال چی لیدو اللہ علا قدرتی ولتجریہ او تجاری ولتجزا کل نفس اجزا ورکی اریو نفس کبھی ما کسبت فاقا چی کسب کرے یہ کسب کرے اگر اجزا ورکی وہم لا یظلمون ادھا ایمانی با زیادتے بیسی کولے زیادتے با ایمانی کی جسی کری بل عمل مور سرائی کا کرائی کا کوٹائی بس افر ایتا اللہ تعالیٰ وی خبر راکم انداغ چاہی اتخذ الہہو چنی ولی دے آگا الہہو خدای خپل الہہو معبود خپل خدای نیولی دے سو خواہو خواہش خواہش آگے ذان لخدای کردے اللہ نمانی چا اللہ ورتوی اقیم الصلاة مستوا نزد خواہش نالے نوے زمین مزگار زنکوم زمن پلدوں زمان کار رہے یا رسط بے حکم اتخذ الہو ہوا ہو نیولے دے الہ موافقا لے ہوا ہو موافق دے خدا دے ہوا سرا کہ ہوا ورتوئی بوٹی تا خدای وایا بولی تا خدای وایا سی تا خدای وایا بل سا تا خدای وایا نو بس اتخذ الہو نیولے دے اگا الہو ہواہو موافقا لے ہواہو بس موافق دے خواہش سر کمن ہوا لیسا کذالکا پچان ناغا چاہے چی نیوی دارنگی یو سرے دا اللہ پا حکم روان دے دا اللہ پا امر مان جن پی رہی او دے خواہشات پس روان دے دا دوڑ برابر بھی دا دوڑ برابر بھی افرأيت من اتخذ الہ ہواہ کمن ہوا لیس کذالک وَأَضَلَّهُ اللَّهُ أَبُمْرَاكَ يَغْلَرَ اللَّهُ تَعَلَى عَلَى عِلْمٍ مَا عِلْمٍ سَرَدَ عِلْمْنَا عَلَى قَمَانَا دَمَعَكَ سَرَدَ عِلْمْنَا پُوئِئِ خُو چه دا حلاکت تے دا تبائی دا او بیاو مغتار کئیو وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِ مُور وَالِقُ وَقُنُ لَيْمَانِ پَذْرَرَ لَيْمَانِ نُرُتِ حَقْ نَذِي فَغَقْبَانِ حَقْ أَوْلِنَا وجعل على بصره شاوة كالذولي تسترق ويديمانه فرديد غزب فرديد غزب تسترق مانده دي قراننا أسترق فرد مانده فردر دي تسترق فردر آشي زليد النظر ملئي وزليد تسترق فردر دي قران ورطة نفكاره فمن يهدي سوق بهدايته كم فمن يهدي من بعد الله سوق بهدايته كدتا من بعد الله پس دو گمراہ کول دا اللہ تعالیٰ دا بعد ادلال اللہ پس دو گمراہ کول دا اللہ تعالیٰ دا ودتا سوکی دیتو کی من یدل اللہ فلا حادی اللہ ومن یدل اللہ فلا مدل لہو آدھا یو شہرے افلا تذکرون اعتاس نصیت ناخ لئی وقالو ویدی دلالتن دو وجہ دلالتنا دا دلالت اغا دلیل لئے شکایت تے او دلالت دا سے گمراہ دکھا وقالو ویدی ماہی انرے دا جون زمنگا اللہ حیاتنا الدنیا مگر جون زمنگ دے دنیا نمو تمریگو کل آبائی ونحیا ابناءنا لاران امریگی زامن جو نکی گی بس دا سے یو دہر دے یو عرف لٹکی دی روان دا نمو تمریگی منگا باغی ونحيا بعضي او وما يهلكنا نهلاكي من لر الا الدهر مگر زمانا دا يو زمانا دا من هلاكي دا دا روسيانو دا چينيانو او دا دا طول عقيدة دا غرد كافر وما يهلكنا الا الدهر نهلاكي من لر مگر زمانا ما لهم بذالك نشره لر بذالك فده قول سر من علم دلل حجت دا دا ذان نبي جادي تا دا ذان نبی کیا دیخوا چی زمانہ تا حلاکی دا زمانہ تا نہ حلاکی کا نظر چی زمانہ تا حلاکی نبی حلاکی دا سیو تکبیر جوڑ کا خواہ دا زمانہ چی روانہ دا نوید رو دا سی چلو کا کنا وید رو نو درو لے نشی زان دا حلاکت نا نی بچ کو لے چی تو آشی منگا زمانہ حلاکو کنا او دا زمانہ دا نو پزائی دا گرمائی یخنے راولا کنا یا دا یخنے پزائی گرمی راولا دا دروغ ہوئی دا دا اشیال دا کافر دی کافر ستا ہوئی خرطا ہوئی ما لهم بذالک من علم انہم نلیدئی الا یزنون مگر گمان کونکی دا دی پکل خیال بانی لگی آئی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ أَنِ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ وَاسْجُدُوا آيَاتُنَا آيَاتُنَا زَمَا بَيِّنَاتٍ وَاضِحَةٌ مَا كَانَ حُجَّةٌ نُوِي دَلِيلٌ لَّدَيْ إِلَّا أَن قَالُوا مَغَرَّ لَهُ خَبَرَ لَدَيْ دَادَا إِلَّا أَن قَالُوا مَغَرَّ وَيْتُ بِآبَائِنَا رَاتِلُ كَيْ بَطْلَارَانُ زَمَن بَانِي لَزَمَن طْلَارَا وَلَا دَادَا كَاكَا جُون دَيْكَا مَن وَالَ مَن لَا خُرُو دَلِيلُ دَادَا كَاكَا جُون دَيْكَا زَا تیسے نمانے دا پلار دیسار کا کنا بیا دا پلار دیسار کا دا نکے دیسار کا یا دا زوئے دیسار کا چنگی گی بیم رو کنا دا تو دنیا مانے اگر دو دیسار کا کنا پر دولت دیسار کا پر حکمت دیسار کا پر ڈاکران دیسار کا ممن بری اومن ازر استا خبر اومن ندیلوی دلن لائے فاتو بے آبائنا راتلو کی پہ پلارانو زمانگمان ان کنتم صادقین کیتاو صادقان ذو پیغمبر چبیوی ذات زمان پلاران راولا پلاران راولا اللہم تشاوی دا اللہم پیجنی اللہم تشاویوی ارتا پہ جیبی نرا دی پہولی دیکھ راوی اتا زمان پہولی کسیم قدرو پہ جیبی جیبی کرا شو نالکہ دخریجی اتا کم دا اللہ قدرو کسی اللہ دی امانو کسی پلاران را پیدا کے فغونا عرامی دوتی صدقہ گوئے عرامی نوک آگا عرامی پیدا شو نو غب ہم در اعتراض کی نو فائدہ کاری پیدا کولو کی صدق دین دا اللہ قانون کی فرق را دی لستا زما خبر ندا فاحیت نست تینی وامی و جنی کو دو دلا ومست نست تین ادو دلا دی ملکو نو بیا خود اللہ پا قانون کی فرق را دی دا اللہ خبرہ کی فرق را دی اللہ خبر خبر اللہ ری بدل القول لدئی آرے یہ خلاف پاک کا جنگی کل سیدہ تول بہت جنگی کی ہوئی تا تول بہت جنگی کی سگرانہ ندا اللہ ری بدل القول لدئی آرے زمان قول مازہ نبرد دی گی ادا دخل حیقم اللہ جنگی کی تاسو پا دنیا کی ویمی تو کم عملی تاسو نیچے ملی تاسو نملبا کی نبیا براشی ثم یجمعکم بیا بجمع کی تاسو الی یوم القیامه فی یوم القیامه اور رے قیامت کے لارے و پیچ نشتے جن سے شک فی فی اتیانی فی دلائلہ فی بیانہ تو بیان قیامت کے ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق نے ایمان نہ لاری اکثر خلق ایمان نہ لاری اکثر تو کافران اکثر بھی کہنا اگر ایمان نہ لاری وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ تعالیٰ دا پارا بادشاہی دا آسمانوں اور زمین کو دا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ پارت کی چیز ہوئی قیامت یوم ایذن پدا ورد کی یخسر المبطلون ان النا یخسر المبطلون نا زیان من بشی نا امید بشی مبطلان یوم پدا ورد کی ان چیز ہوئی قیامت یخسر المبطلون نا امید بشی یعنی زیان من بشی دا مبتلان کافران دا سی با زیان منشی او دا سی با خفشی او دا سی با زان مانی با بیا چکونه لگی خانه او چکل قیامت شی و تراوینی و تکل امتن هر یا امت جاسیتن على الرقب چی پریوتی بای پر مخی تا دا غم نسره پر مخی پروتی کنه دای با دا حیبتنا دا یرنا پر مخی پروتی وترى كل أمة ينبت كل أمة هر أمة جاسية على الركب ساقطة كل أمة هر أمة أهل دين كل أمة هر أهل دين تدعى فللبشي إلى كتابها إلى قراءة كتابها قراءة كتاب تراش اللولي عملنا مخا وأخلد يقال لهم أبوير شريطة اليوم تجزون من رجل تاسو جزا در کولشی ما کنتم تعملون آغا جزا تاسو عمل کریکم کفریات شرکیات اکلیری ادا عمل هذا کتابنا اللہ و ادار ما کتاب دے لاغا عمل نام دخا لاغا کتابو شما برطوین کی خیال کوا ینتقو علیکم گویان دا پتاسو ماندی یا شایدی بکی پتاسو ماندی گویان دا پتاسو ماندی بالحق پا عدل سرا سر بکلی غطو بیکی انا کننا نستنسخو پتیس رضا لکم انا پتیس رضا کننا یمزو نستنسخو نکتبو لکم ما کنتم تعملون آراج تاسو عمل کوئی فا اما الذین آمن ورجع کسانی شیمان راوری عمل صالح کی فیدخلهم داخل بکلی در رب و رب دلی فی رحمتی پا جنت پلکی اللہ تعالی با اغی جنت کی داخل کی ذالک هو الفوز المبین دا برے لوئی دے دا برے لوئی دے واما الذین کفروا ارکا کسانی جی کافرانی فیقال لهم ابوین شیورتا یہ کافرانی تا علم تکن آیاتی اینی و آیاتی نظمات تطلع علیکم کلو استیشو بتاسمانی کو دنیا کی فستکبرتم تاسب تکبرکو کنتم قوم مجرمین وی تاسب قوم مجرمان تاسب خواقا نمو قوم مجرمان وی آقا یاسین اطال آره وی جار دی وی سره دا پیغمبر جار دی دا خلق جار دی ویزا قیل چو بولشین وعد اللہ حق وعد دا اللہ حق دا فباس بعد الموت ماندی وصاعت و قیامت لا ریب فیا نشد جنس شد فیا فی اتیانها فی دلائلها قل تم تاسب ہوئی ما ندری مصاعت من نتی جنو مصاعت سر قیامت قیامت لا ستوائیو من نپی جنو ان نظن منگا گمان نکو ان نظن ان نقولو منگا قول نکو الا ظن مگر پا گمان ان نظن ان نقولو مجھے گمان نہ کہوں مگر گمان دا آخرت قیامت حساب کتاب دا ٹول گمان دے دا خیال لے گمان دے دا خیال لے او گمان دے وما نحن بمستيقنين اني منگا یقین کو ان کی فدی قیامت دیوانی من یقین نکو چرا عزیبا دا گورا دا کافر طول دا زن دے زن دے پا خیالی دنیا کی روان دے گمان بانے روان دے خانا وبدا لهم خاطر نمانی وبدا لهم نظائر بشی دیتا سیئات ما عملو سیئات عذابنا ما عملو آغاز دے عمل کرے پا دنیا کے لائے عذابنا بور تخکار شی او رائیو شی وحاق بین نازل بشی پا دا امام ما کانو بھی یستازون آغا شوی دے غصر استعزا کون کی دے توگی کولی آغا بور تخکار شی وقیل و بویدشی الیوم نن رضی نن ساکم نترککم زتر کم تاسو لیکن اسیار فو اللہ کی راضی نا چی اللہ وی زما ہیر شو و الیوم نن رضی نن ساکم زنترککم فی النار پریدم تاسو پا دوزخ کی تر کم تاسو پا دوزخ کما نسیتم لقاء یومکم هذا لکش تاسو ترکرے وال لقاء یومکم هذا ملاقات اقرار در رستاسو سے داؤ تاسو دیر در اقرار نکو نو منو زی پائے کی پراتی جہنم کی لیکن جی تاسو ہیر کرو اقرار در رستاسو سے داؤ وما واکم النار زائے تاسو جو زخت ہمیشہ وما لکم من ناصرین نبیتار لد مددگارانونا بیا بتاسو خلاص نکی نبتاسو سو بچ کی ذالکم دا عذاب در کولشی پا دوزخ کی مأواکم النار ذالکم دا عذاب بی انکم پس وزی سر تاسو اتخذتم آیات اللہ نیولو آیاتن اللہ تعالی حجوان پتوک سرا بی آیاتن سرم پوکی کول خانا آیاتن سر دا باس دا قیامت دی دلائل سر وغرتكم الحياة الدنيا دوك كروي تاسلر لذات حياة الدنيا دي جاو جاو جلال دي لذتين دوك كروي دي در نكار استوي نفل يوم ننرضي لا يخرجون منها نوش دي وطول منها دي دو زخنا مد دو زخنا وطل دي نشتر دائما بي پكي لك دائما پا كفر كي لا لنا ولا هم يستعتبون ولا هم يستعتبون الا يرجعون الى الدنيا نبري راتل الكولشي دنيا تا نبري راتل شي دنيا تا نبري طلب رجوع کی دنیا تا اکی بن راتل بن شي کنا ری خبو نرد الى الدنيا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولا شي راشي لا يطلب منهم ان يرضى الله بالتوبه دیما معنا دادا لا ولا هم يستعتبون لا يطلب منهم نبت لبيك لدينا أن الله بالتوبة كي رضاك الله تعالى بتوبة سر نا توبة لنا منظورة واپس دنیا تا ولا مستعتبون نواپس لشي دنیا تا نواپس لار رمشت ده توبة لنا منظورة من دا جهنم دا لبير خو لكو دنیا كي دي مزيد كوري بي كنا مجھے مزید کبھی دارا والا ٹھیک ہے خلاصہ صورت فللہ الحمد بس بس آسود دے سردی قائل جی فللہ الحمد اللہ تعالیٰ دے پارا حمد دے اللہ تعالیٰ دے پارا حمد دے چی رب دا اسمانونو دے دائیہ و دلیل رب دا زمکو دے دوئیم رب العالمین دائی درین فللہ الحمد اللہ تعالیٰ دے پارا حمد دے محمد دا اللہ دے صفت اللہ لرے حمد اللہ لرے دلیل پیسے دے دا رب السماوات ورہ پالون کے دا اسمانین دے دا تمام اسمانون اہل دا اسمانون پالی ورب الارض مربی پالون کے دا اہل ارضی دے سنگ خلق پالی حیوانات پرندات چرندات طول پالی رب العالمین پالون کے دا عالمین دے پالون کے دے عالمین رکھا تمام عالم اگا پالون کے دے رب العالمین پالون کے دے مخلوقات دے اگر مخلوقات پالی رب العالمین دے او تمام مخلوقات پالی روح المانی دلتا لکنی دی و اذا عرش را یو لا قنادیل را زون دی عرش را یو لا قنادیل را زون دی رب العالمین او دا زمک آسمان شده دا یو قنادیل دی دا یو قنادیل دی ایو لا قنادیل را سر را زون دی رب العالمین اگر پالون که تمام مخلوقات دی دا سلوی ذات دی چه اگر گوره دا تمام مخلوقات پالی تاسو دی توحید تا دا اللہ تعالی نگو رئی چه اگر دا آرس پالی نو دا غلی کلی دی چه عرش را یو لا قنادیل را زون دی او دا زمکا او دا اسمان دا یو قنادیل خانه دا یو قنادیل تاسو حسابو که دا عظمت تا اللہ تعالی بلکل دے سری عقل اریان عقل کو دغا پوری نہیں سکلے سری مزائی لاری بل لہن کبری آو دے اللہ تعالیٰ دے پار لویدہ لویدہ عظمت دے اللہ تعالیٰ دے پارا لویدہ فی السماوات پا اہل اسمان کی والارض پا اہل ارض کی اللہ تعالیٰ عظمت والا دے اللہ عظیم الشان دے دمرا لوی کبری آ دے دمرا لوی ذات دے پال اسمان پال اردو کی وہ العزیز الحکیم دا اللہ تعالی عزیز دے ضرور دے یعنی العزیز ذو انتقام عزیز توی الغالب غیر مغلوب غالب دے اللہ تعالی کمزور نہ دے حکیم دے پو محلت ورکولو کی او حکیم دے پو محلت ورکولو کی دی کی حکمت تے خانا دی کی حکمت تے دائے ورطوی پو خلاصہ کی چتا امنی الحمدللہ توحید قائل شید عذابون نو بش کہ توحید نمنی غرق بشی اخو دمر لوی ذات لے لول کبریا وغل لوی دا عظمت دے زمکی اسمان لویا تا ہو گورا زمکی تا ہو گورا اسمان تا ہو گورا برو بحر تا ہو گورا دا عظمت دا اللہ بانی دلیل ندی دا پا عظمت دا اللہ تعالی بانی دال بکنن دا جلوی عظیم الشان ذات دے وی اے برتر از خیال قیاسو گمان وهم وظہر چو گفت ان شنیدے مخان دے دفتر تمام گشت بپایا رسید عمرو ما ہم چو ندر اول وصفے تمان دے دا اللہ تعالیٰ فا اول صفت کی لا یو صفت کی مخلوق لیا لے دا کافر مسلمان دا مرو جندی دا آدم علیہ السلام ندر قرب قیامت پوری دا طول ہی گیائی دا اللہ تعالی عظمت علوی اگر معلوم نکی دا مصنوعی دلائل عظمت آسمان دا دیار دی دم علوی ذات دے یو صفت دا اللہ نشی معلوم ہو لے یو مخلوق دا اللہ نشی معلوم ہو لے دا سلوی ذات بس دم رو بے گوھر ریغست نورت در ہما جا تی بے جا و نورت در ہما جا بس دا اللہ تعالیٰ دا قدرت دلائل دی ہر غاری تا چگوری سور احقاف مددی دے مکی دے او مختی صورتم یا سیا مکی و مکی دے مکی سرا مناسبت دے ددی مناسبت دے کم رائے سرا دے ددی مناسبت کارا مناسبت دے چی فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض و رب العالمین ذبی تشریق ای خواه لا اجمال لا تفصیل بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حیر حی حبل حلیا حی حلیا او میم مزینہ دا قرآن خو حلیا کالے دے بسرو ذرو مزینہ زینت ورکی انسان اللہ مزین کے انسان خواه او یا حبل متین تنزیل الكتاب دا منزل کتاب دے چتال زینت در کئی اگر دا منزل کتاب دے وای قائل لے زینت حافظ لے زینت عالم لے زینت مسلمان لے زینت ور کرے دے تنزیل الكتاب دا منزل کتاب دے من اللہ دا جانب دا اللہ تعالیٰ نا العزیز الحکیم اگر عزیز دے ضرور دے او الحکیم اغا حکیم دخا اغا عزیز دے لا انو دا سے عزیز دے ضرور دے اغا غالب دے الحکیم حیث وضعه فیه انواع الحکمہ چیخی دی پدی کہ انواع دی حکمت حکیم اغا حیث وضع فیه انواع الحکمہ پدی قرآن کی انواع دی حکمت نیخی دی انواع دی علم پکیخی دی علوم دی پکی پزرگون کولن علوم پکی دی احقاف ورطوئی احقاف دی شگو توئی اغا علاقی کی شگی دی شگی موشوی احقاف جمع دی حقوف ومعنى ده رم الكثير تويخا ده ده ولاية من ده أحقار جلة ده على قدر نو أسى الله تعالى وي كي دعوة رب العالمين تشري داس ده خلق السماوات في داكر دي اسماننا ده ترغيب وركي اوبر ده الله تربيت تا كي الله سنگ تربيت وركي پیدا کری دی اسمانون از مکو ما بین او ما آغا چی پا میندلی کی دی جویات او دز مکی دا اسمان پا مند کی چی کم دنیا دا دا کافی نی دا از مکی اسمان او دبی پا مند کی چی سریا او تا نیوی نی دبی پا مند کی چی کم لحرون روان دی کم دنیا دا آغا کو تا تا نخ کاری دی تا غلی تا کارش و عقل با دی اریان شی اقل اغلا مچای گوره وینی مچای پا خپل الار و روانی و اوحینا الى النحل زی خپل الار و مان فصل فی سبل رب کی زلالا فانو وما بینو ما عجب و من ذلی کلی فاتر بیو یا اولی الالباب عبرت و علی یا سائمان دا اقل الا بالحق ما نیدی پیدا کلی اسمان مکا من ذلی الا بالحکمت الحق فحکمت حق سر دیکھ حکمت سے دیلو حکم پر کی پراتے دی تعلیمان واجل مسمع اُس دعوائی سدہ بروانی گی واجل مسمع دیکھ اجل مسمع دے دے وقت پورے بطن نفاق لی انتفعا بعدو یوم المعار شی نفواق لی پس دین پر رد معات کی قیامت برا دی دا دنیا عارضی دا دا عارضی دا دا بروانوم دا از مکہ اسمان دا بروانش دا غرون بوالی دی کسیبا مہیلا والذین کفروا آتفان چه کافران دی عما انزلوا آغا چه ویرولی عما داغنا انزلوا چه دی یرولشی من العذاب دا عذابنا معرضین دی اعراض کئی فیشرکونا شرک کی خانے اعراض کی شرک کی اعراض کی قل ورطو آیا ارائے تم خبر را کی اس دیل الزام ورکی خان قل ورطو آیا ارائے تم خبر را کی اے کافر شتاس کفر کوئیو دی دلائل تا نگور عقلی نقلی وحی نو خبر را کی تاسو ما تدعون من دون اللہ دا خدایان شتاس بلی ما سیوانا اللہ تعالی نا ارونی تاکید دے اخی ماتا ارونی اخی ماتا یو عقی دلائل ما خلقو ما زا خلقو من الارض سشے پیدا کرے دے خلایان استاسو پس مگا کے زی تاسو خوی از مگا کے ونی پیدا کرے دی بوٹی پیدا کرے دی سی پیدا کرے دی ونی پیدا کرے دی ام لهم شرکن فی السماوات یا خدایانو ندیل شرکت دے فی السماوات پاسمانوں کے فینکان لهم دلیل نقلی کچریوی دیل دلیل نقلی کے اسمان کے سوری اس کو مئے شمس کا مرد سے پیدا کری وہ ہے کہی دیل دلیل ایتونی بے کتاب ان رات لے لوکے پہ دلیل نقلی سرا من قبل حاضر پخواد قرآن نا رالی تاسیو دلیل پہ شرک که آغنی او آثارتن یا یو جزیہ روایت او آثارتن یا یو روایت یو جزیہ اس طرح ویجتی یو جزیہ پیش کا یو روایت پیش کا او آثارتن یا یو روایت یو جزیہ من العلم بقیتا من العلم چه باقی وی ده علم ده انبیاء و ده اولیاء و نا زی داسی او پیغمبر نتوخه او جوزیا یو روایت یا داسی او ولی نتوخه یو روایت یو جوزیا چه اللہ تعالی سر پزمک آسمان کی سر شریک سوچتے یا پدی که اللہ سر سر شریک دی او خیدا سی ان کنتم صادقین که تاو صادقان او بلی تاسو زی نتاس سخه دلیل نیشتی و شرک کوی پاگلان یه دلیل در سخه نیشتی و شرک کوی و من ادول سو گمراد من من ناغچانی یدعو من دون اللہ شبنی ما سواد اللہ تعالی نمان ناغسو لا یستجیب لا یستجیب لہو چه نیشی قبلو لیقل دعا داغو لا یستجیب لہو دعاءہو چه نیشی قبلو لیقل دعا داغو الی یوم القیامات رضی قیامت وكيف يتصور منهم الإجابة سرنگی بدئی تصورو کی داغنا دا قبول او دا اجابت وهم عن دعائهم غافلون اگر دا بلن ردئینا غافل دینا خبر دی اگر استاسو دا بلن ردئینا خبر دی خانا نسرنگی وطور چغی ورطوی اگر خستا دا بلن ردئینا خبر دی وَإِذَا حُشِرَ النَّاس فَا وَقِتِ جَمَتْ لَيْجِ خَلَقْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرز قیامت نکان اوبدا بوتان ندهی یا فرعون نمرود هامان دا خدایان ندهی کان اوبدا فرعون نمرود هامان ندهی لخدای زداد ندهی خدایان کنن نکان اوبدا خدایان ندهی لهم دی در اعداء دشمنان ها و دشمنان ندهی وکان اوبدا خدایان ندهی بی عبادت تغیبان کافرین جاحدین منکر من کل بیغا من جو استاز عبادت نس خبر وای وہ تیمو استاز کا پیوے نی اب وہی نا ہے من خبر نی نا خواد استاز درو وای انو کافرین جاہلین من کل بی ذکر و من کلی دا ویدات اطلاع علی پا وقتی چوب و لسیش علی پر ایمان آیاتنا آیاتنا زماد قرآن بینات واضحا دو قرآن آیاتنا باب واضحا صراحتا ولستيشو قال الذين كفروا ويا كسان كافران للحق للقرآن الحق قرآن حق تبعوه لما جاء عمر كجراغ ديتا راغ ديتا هذا سحر مبين دا سحر فكار له ورا قرآن ته سحر وي نعوذ بالله جي قرآن ته سحر كهانته وينو كافر اگر بیازان لکی کہیں دیگیا جی لا خوار سو تبا دی ام یقویون بلکی وائی دا کافران لا علاقہ کے سحر ورطوئی بلکی وائی ام بل یقویون وائی دا افتراؤ دا زان نے جو کلے لا پیغمبر دا زان نے جو کلے سر لکو اس داخل کوئی دا ملائن دا زان نے وائی افتراؤ دا زان نے جو کلے قل ورطوئی ان افترے تو کما دزان نجو کلی فالا تملکون لی نتاس مالکان نیمال را من اللہ شیعہ من عذاب اللہ شیعہ دا عذاب دا اللہ تعالی نیوشی ما نا عذاب لرکولشی اخلاصولشی هو اعلم دا اللہ عالم نی بما تفیدونا فاغ عمل باندی چه تاس داخلی گئی پائی کے هو اعلم دا اللہ عالم نی بما فاغ تفیدونا فی چه تاس داخلی گئی پائی کے تقویدون و تقویدون فی القرآن تاس داخلی گئی یوائی پشاند قرآن کے کفا بھی شہیدن کافی دے پریمان شاہد کافی دے اللہ تعالی بھی پریمان شاہد بینی و بینکم پا مابین زماکی او پا مابین ستاکو کہ اللہ شاہد دے اللہ پا عیمان گوال وهو الغفور الرحيم دا اللہ تعالی بخون کے دلی من تابا چی توبہ و باتی رحیم رحیم دلی من ماتا علی التوبہ تی چی مرشی پا توبہ باندی اللہ پر رحم کی بدعات ستوئی چی نقشہ موجود نوی پا دین کی پا دین کی نقشہ بالکل موجود نوی اگر تا بدعات ہوئی لیکن اس دعا نقشہ نو موجود شنگل موجود دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین کی مجھے کو دعائے اکرا انفرادی بیا نقشہ موجود دا استسقا کی مجھ کو دعائے اکڑا نقشے مجید کا عیدین کی مجھ کو یہ خزی مرال والے جمع دعا دعاد مسلمانان ہوتا یہ وقت وہی من سے چین نشتے تھے لے سے احدانا الجلباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بل ازان سے رپٹا کری حاضر شئی دعا دعاد مسلمانان ہوتا دعا د جمع دعا مسلمانان ہوتا حاضر شئی مشکا شریف حدیث تھے چھے اصل والا نیوی بیدا ستا ہوئی چھے اصل والا نیوی روشوی پدین کی نا پدین کی اصل راغلے دے از دورتا بیدا سوا دیار دا سوار نس کتابون ورتا مستحب ہوئی از دورتا بیدا سوئی ندا ہو پخپلو فقہاو بانے پخپلو علماو بانے بد جنی دا فارا فقہاو فارا علماو بانے بد جنی کے چاہی فزن بانے دا سے کوئی دل سے تپو سے مکو منگا رشان سے پوئی گو مدر وہی نبن پوئی گو ما کن تو بدعن نیمز اول چی نقشہ نو پیغمبر چی تمس کی نور آگلے جس اول رسول خنیم ما کن تو بدعن نیمز اول من الرسول دا رسولاننا یعنی چی نقشہ نو اول راگلے ما زمان مس کی سمر پیغمبران را دلی دی تاسو اغیر تا نو گوری اغیر نعی برت واقع لی اغیر پیغمبران و تاسو سوی دی دی وما ادریز نپوئی گم ما یفعلو بی والا بکم خواهی چه تا پیغمبری نیم دمون و سبال سحا لی زی زب زان نیم خبر تاسو رسو واموی دا دیتا وی وما ادری از نپوئی گم ما يفعل بي جسم قولكي فما ولا بكم أبتاس مان غدا سباب سكيجي يا سباب سكولشي قيامتكي زكيم إن أتبعو زتابداري نكم تابدار نيم إلا ما يوحى مگر دعاق شما توحي قولشي إليا يقول ده وحي تابعين شراط الله إذا أوايا نوام موشي الله راتو إذا بيان کا بيانوم اللہ را توی ارسو رسو اللہ را توی اولولا لنم اتلو ما اوحی بلغ ما انزل ایلیک بلغ ما انزل ایلیک دعوانی انا وما انا انیمز اللہ ان اتبعو لطاب دارینکم اللہ ما یوحا مگراغ شوائی کولشی لی ماتا وما انا انیمز اللہ نذیر مبین مگریر ان کے خارائم قل ورطوائے ارئیتم خبر را کی انکان کی جا قرآن من عند اللہ دا جانب دا اللہ تعالیٰ نا وکفرتم نیتازو کافران شوئی پا دیمان دی وشتازو دا قرآن نمانی کافران شوئی نمانی او بورا دا قرآن حقانیت تا او بورا وشہد شاہد شاہدی کی یو شاہد منصف مزاج وشہدہ شاہدی کی شاہد یو شاہد منصف مزاج تبی مصنف مزاج نسوک مراد دے عبداللہ ابن سلام ہن یہودی و لوی عالم ہو آغا شاہدی کی من بنی اسرائیل دے بنی اسرائیل ہونا علا مثلی پا مثل بمثل ما اخبر هذا القرآن بھی فمثل لارج خبر والکی قرآن پا ایمان دے فآمنا اخبرت ایمان رارو خبر ایمان پی رارو او ایمانو وستکبرتم اتاسو تکبر کوئی اے یہود و نصواراو مشرکانو تاسو تکبر کوئی اتاسو روا اللہ سے چلو کی خبر راکی سے چل برس رو کی ان اللہ پتہ ازر اللہ تعالی ہدایت نکی ظالمانو تا ظالم تسل ذر لگیا یا را ظالم لکھا وقال الذین کفرو شکایت حماقت رد دے قول دے لکھا ربا کسانو چه کافرانو للذین آمنوا کسانو تا چه ایمان راولو لو کان خیرن کچروی دا ایمان بہتر کی ایمان کسا خیر وے اسلام کی مسلمان ہے کسا خیر وے منگو اول دا مسلمانی کولا کی ایمان کے خیر وے ما سبقونا الے دے سبقت پا نو کرے زمنگنا دے الے دی ایمان تا دے منگو اول ایمان راولو خو ایمان کسا خیر دے ایمان کے اوپا بندے دی او لوگی تگی دی پکی دا بدئی وی او فکم دا دیل دے ایمان کے زخیر دے کافر اللہ اخوازات خلق دے اگر کو پدی مانے نہیں دعوی کی آزاد خلق دے او پدی مانے پرواہ نشتے دے نو دے بوی کے چرمی لو کانا ایمان و خیرن کی ایمان کے سے فائدہ وے ما سبقونا بی مومنان و مخیوار نو کرے زمان نے الیہ دی ایمان تا اول ومن در آرہ کوئی دی کے سے فائدہ نشتے اس لم یا تدوتا و کچھ دے ہی بہتے نمونی بھی پدی قرآن ماننے اذ لم يهتدوا اذ لم يؤمنوا به ایمان رانی پر قران تب يهتدوا اذ لم يؤمنوا فسيقولون او ایذان سردا هذا عفق قديم دا دروغ بخوانی دی دا دروغ بخوانی دی زری زری زمانی دا خلق دغشان وی او دا دروغ بخوانی دی ومن قبلی بخواد دینا کتاب موسی کتاب موسی علیہ السلام بخواد دی قرآن نے کتاب دی موسیٰ علیہ السلام اماما للکل چیغہ امام دو ٹولو ورحمتا ارحمتو وہذا کتاب ادا قرآن شریف کتاب دے عظیم الشان کتاب دے مصدق لے مصدق موافق دے تصدیق کون کے دے لسانا عربیا پجب عربی بان دے پجب عربی پجب فصیح بان راغل دے لينذر الذين يريا كسان ظلموا ظالمان دي وبشرى للمحسنين او زير يد بار المحسنان مؤمنان محسنين مؤمنان تزير دي عبادت كون کو تزير دي بل سر احسان كون کو تزير دي محسن ما الاحسان يا رسول الله قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يرى